суміту, але павінны былі быць і нейкія рэальныя факты, якія яны бралі ў якасці аргументаў. Стварэнне таго ж міту БНР марыянеткавая дзяржава грунтавалася ў першую чаргу на тэлеграме рады БНР нямецкаму казіру Вільгельму. У тэлеграме адзначалася: рада беларускай народнай рэспублікі дакляравала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператорскую вялікасць аб абароне ў яе кіраваннях дзеля ўмацавання дзяржаўнае незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. Тэкст завяршаўся словамі: толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую волю ў будучым. У сувязі з гэтым неабходна пагадзіцца з думкай Вінцэнта Гатлеўскага, аднаго члена ўрады БНР, які падкрэсліваў, што высылка тэлеграмы была толькі адной са шматлікіх спробаў шукання выхаду з цяжкага палажэння, у якім апынуўся тады беларускі народ. А на падставе чаго ўзнік міт, што БНР папяровая дзяржава, і наш все-таки мела і атрыбуты дзяржаўнасці, і ўрад, і нават прызнанне некалькіх краінаў, і рэальныя дзяржаўныя справы рэалізоўваліся? Дадзены міт узнік пасля таго, як асобныя даследчыкі атрымалі доступ да раней засакрэчаных дакументаў матэрыялаў, што тычыліся праблемы БНР. Але ва ўмовах жорсткай ідэалагічнай цэнзуры цібаковы грунтоўны аналіз гэтай праблемы быў немагчымы. Таму на змену міту БНР марыянеткавая дзяржава прыйшоў новы міт БНР дзяржава, абвешчаная на паперы. Якія факты даказваюць усё, што БНР было нацыянальным дзяржаўным утварэннем? Абвяшчэнне беларускай народнай рэспублікі і яе незалежнасці ў сакавіку 1918 года з'яўлялася пачаткам працэсу нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, які, праўда, не быў завершаны. Разам з тым, у 18 годзе былі зроблены істотныя высілкі дзеля напаўнення ідэі беларускай дзяржаўнасці рэальным зместам. Былі створаныя прыватнасці беларуская гандлёвая палата на Украіне, беларуская цэнтральная гандлёвая палата, быў наладжаны таварабмен з Украінай. Народны сакратарыят распрацаваў комплекс мер, накіраваных на фарміраванне уласнай фінансава-крэдытнай сістэмы. Народным сакратарыятам праводзілася рэгістрацыя беларускіх грамадзян і выдаваліся адпаведныя пасведчанні. А з лета 1918 года ўжо дзейнічаў агульнаграмадзянскі пашпарт БНР. БНР мела таксама і такія атрыбуты дзяржаўнасці, як дзяржаўная пячатка і герб пагоня. Дык чаму БНР праіснавала ўсяго некалькі месяцаў? Каб стварыць дзяржаву, трэба было мець уласнае войска і іншыя сілы, якія б змаглі абараніць народ ад знешняй пагрозы. Нямецкія акупацыйныя ўлады, нягледзячы на тое, што яны не забаранялі дзейнасць рады БНР, тым не менш набыць вось гэтыя жыццёва неабходныя органы ўлады яны не дазвалялі. І з другога боку, Расія паводле умоваў берасцейскага міру патрабавала ад Германіі не дазваляць стварэння на зноў далучных тэрыторый паўнавартасных дзяржаўных арганізмаў. А Германія, якая цярпела паразу за паразай на заходнім фронце, была кроўна зацікаўлена ў безумоўным выкананні умоваў берасцейскага міру дзеля таго, каб не весці вайну на два фронты. А ідэя БНР засталася жывучай? Ідэя БНР не пацярпела паразу. Яна падтрымлівалася ў сяродку беларускай міграцыі, прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд. А зараз да станоўчага міту БНР. Да міту, што сапраўды ў 1918 годзе была створаная незалежная беларуская дзяржава. У 1918 годзе, па сутнасці, і прадвызначалася будучыня беларускага народа. Зразумела, што дасягнуць рэальнай дзяржаўнай незалежнасці, калі на тэрыторыі краіны знаходзіцца акупацыйнае войска, было немагчыма. Ва ўмовах нямецкай акупацыі рада БНР і народны сакратарыят з'яўляліся па сутнасці адзіным цэнтрам на Беларусі, які актыўна дзейнічаў, спрабаваў абараніць інтарэсы беларускага народа на міжнароднай арэне, наколькі гэта было магчыма. Хто быў стваральнікам станоўчага міту? Як ён развіваўся ва ўмовах, калі панавала дзяржаўная ідэалогія і падкантрольная дзяржаве гістарычная навука, калі ў падручніках гісторыі замоўчвалася не толькі сама праблема БНР, а нават не ўзгадваўся факт абвяшчэння БНР? Дадзены міт узнік у БССР у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, як вынік пошуку ў гістарычным мінулым часткай беларускай палітычнай эліты важкіх аргументаў на карысць права беларусаў жыць ва ўласнай суверэннай дзяржаве. Дадзены міт перш за ўсё трэба разглядаць як імкненне да рэалізацыі цывілізацыі мары стварэння ўласнай нацыянальнай дзяржавы, якая найбольш поўна магла б задаволіць яе інтарэсы. Дык як можна звязаць БНР з атрыманнем незалежнасці Беларусі ў 1990-е гады? Гэта было адраджэнне незалежнасці Беларусі ці здабыццё яе? Так, як нельга ўвайсці ў адну і тую ж раку двойчы, так і нельга казаць пра тое, што ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя было адраджэнне незалежнасці Беларусі, абвешчанай у 17-м годзе. Нягледзячы на супадзенне галоўнай мэты стварэння беларускай незалежнай дзяржавы і частковае падабенства ўмоў абвяшчэння БНР і Рэспублікі Беларусь, а гэта распад Расійскай імперыі, распад СССР, агульныя геапалітычныя абставіны дзяржаватворчага працэсу ў 18-м і ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя былі абсалютна рознымі. Калі ў 18-м годзе большасць еўрапейскіх краінаў былі не зацікаўлены ў існаванні незалежнай беларускай дзяржавы, то ў пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя вялікія дзяржавы выступілі гарантамі захавання незалежнасці Рэспублікі Беларусь. А ці паўплываў рэальна міт пра БНР як незалежную нацыянальную дэмакратычную дзяржаву на найноўшую гісторыю Беларусі? Без БНР не магла адбыцца сучасная Рэспубліка Беларусь? Абсалютна дакладна можна сказаць, што каб не гераічныя высілкі, накіраваны на стварэнне нацыянальнай дзяржаўнасці ў форме БНР, то бальшавікі не пайшлі б на абвяшчэнне ў студзені 1919 году БССР. А БССР, у сваю чаргу, была адным з сузаснавальнікаў СССР. І хаця толькі фармальна мела ў тых умовах права выхаду з СССР, тым не менш, дадзены момант быў якраз юрыдычна-прававой асновай для дэнансацыі ў 1991 годзе саюзнай дамовы 22-го года. І вынікам мы сёння маем суверэнную, незалежную Рэспубліку Беларусь. Да пытанне пра раду БНР, якая працягвае сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму яна працягвае існаваць, калі сучасная Беларусь незалежная, прызнаная ва ўсім свеце краіна? Таму што на сённяшні дзень існуе рэальная пагроза страты незалежнасці. Амаль поўная эканамічная залежнасць ад Расіі, у якой сёння апынулася Рэспубліка Беларусь, можа прывесці і да страты палітычнай незалежнасці і нават дзяржаўнасці. Таму Рада БНР існуе як своеасаблівы ўрад у выгнанні. Вядомы факт, што пасля адраджэння незалежнасці міністр замежных справ Пятро Краўчанка дамагаўся, каб Рада БНР перадала атрыбуты дзяржаўнасці БНР, у тым ліку пячатку, новым беларускім уладам, але атрымаў адмову. Якое месца міт БНР зойме ў новай Беларусі? Міт, як і любая мара, перастае існаваць сваёй ранейшай пастасі, калі ён зрэалізаваны. Але падзеі, звязаныя з абвяшчэннем БНР, могуць і павінны знайсці сваё месца ў працэсе станаўлення ідэалогіі нацыянальнай дзяржаўнасці, праяўляцца ў стварэнні новых мастацкіх твораў. Усё ж, якога міту пра БНР трымаецца сучасная ўлада? Якое месца ў яе ідэалогіі ён займае? Апошнія 15 гадоў фактычна ніякае. Ідэя БНР як суверэннай нацыянальнай дзяржавы знаходзілася ў відавочнай супярэчнасці з ідэалогіяй і практыкай пабудовы саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, скіраванай сваю чаргу на абмежаванне суверэнітэту. Міт пра БНР не быў запатрабаваны. Калі ў аснове міту ляжыць мара ўсяго народу, значыць, гэта прыгожы міт. Што ён можа даць сучаснай Беларусі? Як яго варта развіваць? Гэта залежыць у першую чаргу не ад самога міту, а ад народу. Як азначаў адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі Александр Цвікевіч, толькі беспасярэдняя воля народу, выражаная актыўным чынам, здольная стварыць трывалую дзяржаву. Таму нам застаецца толькі спадзявацца на тое, што ва ўмовах існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь у яе межах сапраўды жыве народ, аб'яднаны высокай марай, а не насельніцтва, якое кіруецца паўсядзённымі клопатамі. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Госцем праграмы «Беларуская Атлантыда» быў гісторык Валянцін Мазец. Лета са свабодай. Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай. Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.